radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts a l'edició 507 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta al millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, que aquesta setmana arriba a l'edició 507 i que amb tanta passió i tanta il·lusió fem per a tots vosaltres. Des del programa 477 que no fèiem un programa com aquest, per tant és una edició més que especial. Edició especial en format físic, amb vinils, cassets i CDs. Però com sempre, el primer que farem serà presentar la gent que ens acompanya als estudis de la ràdio. Avui som poqueta gent, però molt benvinguda. El primer a ser presentat, aquest que no falla mai, aquest que ens fa funcionar les màquines infernals, siguin de la mena que siguin, és el nostre especialista en informàtica i en tot plegat, Reverendo Teclas, el Riqui! No tan... A bombo i plateret, has entrat? Molt bé, molt bé. Quin tinglado tornem a tenir muntat aquí, eh? Sí, tenim aquí el vinil que té caset, té CD, té USB, té... Tot en un sol aparato, sí, eh? Com té, volem. Té una mica de tot. I a la seva banda, a la banda del Riqui, un que ens ha vingut a fer una visita sorpresa que ens encanta cada vegada que ve, el bo i millor de Sabadell, el nostre mestre Palli. Què passa, guapo? Bon vespre. Estic aquí ocupant el poc espai que em deixeu, eh? Perquè diu que som poquets, però déu-n'hi-do, entre vosaltres dos i el vinil ja feu plena sí, la ràdio, eh? Sí, perquè a més hi ha cadires plenes de vinils, de casets, de CDs, bueno, el material que anirem fent servir per tenir-ho a mà i perquè no triguem gaire. Avui és un dia especial perquè ja veureu que es notarà una miqueta la gent que ens escolteu en directe, que anirem fent alguna paradinha per anar buscant cançons i això. Sí, després als podcasts no es notarà, farem els talls pertinents, però nosaltres aquí estarem ben liats per quadrar, no? Per ficar la cançó número 7 d'un vinil, no ho fas així pim-pam. Fas pim-pam-pum. Molt bé. A més, jo estaré molestant-vos tota l'estona, ja ho sabeu, no? Canviant-vos la cançó, tocant-vos el micro, fent-vos la traveta... Sí. Completo, con todo, viste. Per fer-ho més fàcil. Viste, vino con todo. Bé. Diablo, que difícil me la pusiste. Pues que avui, a què dediquem el programa, Isma? Avui, ara ho anàvem a dir, no? Que a més de que és programa especial en format físic, doncs portarem alguna secció i portarem també, com sempre, una dedicatòria que la d'avui diu així: el programa d'avui el volem dedicar molt especialment a Bloques Fantasma. La ciutat és nostra. Després de 31 anys d'ocupació, el propietari de Bloques Fantasma ha emprès accions legals per desallotjar-nos. Vol destruir un projecte de vida comunitària que va començar la gent jove i correla de Nou Barris i la Trini, i que des del 1993 ha estat la llar de centenars de persones i multitud d'iniciatives socials. Des dels seus inicis, els Bloques van apostar políticament per no ser únicament un habitatge, sinó per construir un espai obert on generar i compartir contracultura. Tallers, xerrades, sales d'assaig, activitats de suport a projectes polítics, concerts i espectacles, sempre al marge de la mercantilització del temps i de l'oci. L'edifici de Bloques es va construir fa gairebé 40 anys i és el propietari, que pertany a una família de grans tenidors d'aquesta ciutat, el que va abandonar abans d'acabar l'obra, havent causat múltiples problemes al veïnat i sense pagar els treballadors i treballadores. Després de la seva mort, els fills no van reclamar l'herència. Fins ara, moment en què ha prescrit les càrregues que encara tenia. Malgrat aquesta espera, això no els ha suposat cap problema. Vaja, que diners no ens en falten i no són més que uns vulgars especuladors. Una de les moltes raons per defensar els Bloques Fantasma és que el projecte forma part d'una lluita per la conquesta d'un altre model de vida. I en aquesta lluita són moltes, des de diferents llocs, però amb un mateix objectiu: construir un món al marge de l'opressió i l'acumulació material. Un món que defensa a ultrança el dret a l'habitatge per sobre de la propietat privada. L'accés a l'habitatge s'ha convertit en l'esclavitud del segle XXI i és essencial pel manteniment del capitalisme. Quanta gent deixaria la seva feina de merda si no hagués de pagar un lloguer? Per a nosaltres, igual que la terra és de qui la treballa, les cases són de qui les habita. O el que és el mateix, volem per a tothom el que volem per a nosaltres. Tot. No volem ser còmplices de la mercantilització de l'habitatge i en aquesta lluita la nostra eina és l'ocupació. No creiem només en la defensa dels bloques. Volem cases per a totes, on hi càpiguen molts models de convivència. Cases per a les que estan en situació irregular, per qui estudia, qui treballa, qui està a l'atur, qui materna, o per les que dediquen el seu temps a lluitar sense la voluntat de rebre res a canvi. No volem que ningú pugui especular amb l'habitatge, però sobretot no volem deixar ningú enrere. No ens conformarem només amb això. Volen els vostres palaus per convertir-los en habitatge, en escoles i en hospitals. Els vostres iots per evitar més morts al Mediterrani i els vostres jets privats per fer-los peces. Volem els vostres hotels per allotjar qui ho necessiti i les vostres botigues de luxe per convertir-les en tallers, els vostres camps de golf per cultivar horts, les vostres segones i terceres residències enderrocades i el terreny retornat a la natura. Volem acabar amb el saqueig de recursos naturals que suposa aquest model de ciutat que viu del turisme. Volem deixar de satisfer els capricis dels rics. Volem que els recursos es reparteixin en funció de les necessitats i que aportem en funció de les nostres possibilitats. Volem les vostres riqueses i luxes al servei del poble. Volem que ningú pugui acumular riquesa i així acabar amb la pobresa. Volem uns bloques fantasma per a totes. Volem aquests bloques i tots els altres, tots els que vindran. Contra la vostra cobdícia, el nostre amor i la nostra ràbia. Barcelona és nostra i tenim les claus d'absolutament totes les cases. Aturem el desallotjament. Joan Escofet Martí, retira la demanda. En bloques no podreu. Totes són fantasmes. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport i solidaritat a la bona gent de Bloques Fantasma no passaran. I tant. I no passaran. I també amb la gent del Casalet i amb tota la gent que s'ocorre i que lluita dia a dia. Aquesta era la dedicatòria d'avui, no podia ser d'una altra manera. 31 anys, eh? Sí. I el Casalet, 25, estava a punt de fer. Són els nostres espais de referència, igual que ho és Can Capablanca, aquí a Sabadell, i tants i tants altres com hi ha altres indrets del país. Però són les nostres trinxeres i no les tocaran. I tant, i com el Tallaret, que aquest cap de setmana celebren el seu aniversari. Sí, eh? Olé, sí, un ale. Aquests ja tenen menys anys, però són tan o més importants que els que porten anys picant pedra. I tant, sí, i que no faltin. Molt bé, doncs si us sembla bé, anem de cara a Barraca amb les musicazes que avui portem. Ja sabeu que quan portem vinils i cassets i CDs, doncs acostumen a haver-hi himnes a dojo, i avui, avui començarem amb... No començarem amb un himne, perquè... Perquè no pot ser un himne, perquè acaba de sortir. Ei, que content quan vas enviar-me la foto, perquè sabia que te l'havies comprat, aquest vinil que ara presentaràs, però no sabíem segur si arribarien a temps, no? si l'entrega arribaria a temps pel programa. I quan me vas enviar la foto de tu amb el vinil, vaig dir, toma ja, acabat de sortir del forn. Acabat de sortir del forn. Vinga, presenta-la. Són les Tastarudes, les nostres col·legues, d'aquesta bandaza de reggae, rock, steady i ska, integrada per nou donasses, com són la Martina a la batera, Jana al baix, Sílvia a les tecles, Judit a la guitarra, Júlia al trombó i els cors, Eli al saxo tenor, Amaya al saxo alt, Laura a la trompeta i els cors, i Núria amb la seva veu inconfusible. Les Tastarudes acaben de treure La Prèvia, el seu primer disc, que nosaltres vam reservar amb un pre-order a Buen Ritmo i que demà arriba a les botigues. És un 10 polzades amb vinil negre amb 6 temes propis, dels quals hem triat Terra de Secà. Arranca el pim-pam-pum. Olives a terra, el cel ja no marxant, dolors a l'esquena, xiquets que pateixen. Així ha arrencat aquesta edició especial en vinils amb el de les Testarudes, la prèvia, el seu primer disc que treuen en vinil, a més un vinil signat per totes elles i que ens ha fet molta il·lusió que ens arribés just a temps per aquest programa, com, com deia abans el mestre Tecles. Ha sonat Terra de Secà i totes les que porten, porten l'he escoltat avui molt poquet perquè no he tingut temps, però m'ha molat molt que més enllà de l'esca que tothom ja preveu, hi ha uns reguis allà ben posats, guapos, guapos, guapos, que també portarem segur en edicions posteriors a aquesta. Molt bé, pues... Molt guapo, per això, i és guapíssim que s'hagin llançat a fer temes propis, que és l'únic que els hi faltava a les Testarudes. Potser dies... perquè som uns impacients, però ja era allò que feia temps que les veia sonar fent versions i deies que comencin a fer temes propis, sí, sí. Ja, que és espectacular. No, i és un projectàs. Fa dies que diem que s'estan cruspint el món a mossegades i així és. I així és, i des d'aquí els hi desitgem tota la sort i tota l'empenta, que no els hi falta, i bueno, i seguim amb... Avui portem, no us ho hem dit, portem 8 rondes, som només el Ricky i jo posant música, i el Palli que ens ajuda. I aleshores farem 8 i 8. La meva primera ja l'heu sentida, eren les Testarudes, i ara arriba el mestre Tecles. Vinga, doncs jo... Canviarem de registre, no? Sí, ens han una mica acabat el hip-hop. Us presento una dona que es diu Sara Soca, segur que tots la coneixeu, jo no la coneixia. Jo l'he vist en directe. L'has vist en directe? És una màquina. Allà a Saragossa, no? Correcte. Molt bé, que guai. Doncs jo la veritat és que no ho coneixia i tinc el CD a les mans perquè aquest Nadal vaig estar aquí al Quinto de Can Capa i vaig guanyar una plena compartida amb un noi que ho fèiem a mitges entre els dos i de premi ens van donar diverses coses i una d'elles era aquest CD, un CD original de Sara Socas, que és el editat per Propaganda pel Fet, per cert. Olé. Que és el TFN-MAT, o sigui, Tenerife-Madrid, perquè ella és d'allà Tenerife, però suposo que deu estar afincada a Madrid. No sé. Per Osca, no? Per la zona d'Aragó i tot això, diria que està... Està vivint allí. Em sona que sí. Et puc fer una pregunta, Riqui, que pels nostres oients pot semblar absurda. Si s'han perdut, que avui va amb CDs, vinils, etc. Que és quin número de cançó la és? La número 6. La número 6, d'acord. Així ho anem preparant. Doncs, sí, sempre tenen mestre Palli. Doncs aquest CD de Sara Socas, exactament, porto la número 6, que es diu Siente, i és amb col·labora amb el featuring de SFDK. Sempre fuertes de consciència. Yes. Doncs, Palli, dale al play. M'encanta. We'll be right back. curva mala con un ala rota. El polen apunta pala y bolsa pa' la mota. Siempre tuve taras, tú albergabas otras. Y hoy te explotan todas las caras a tu y Sara Soca. ¿Qué te voy a decir? Sabe tu mamá que tú estás por aquí, poniendo a tu leche en el quiz. Recojo la sala en San Luis. Una semana en la Macarena, así que vamos a juntar nuestras voces de arena por fin. Pero hagamos un tema, cualquiera te frena en un fin. Quédate a mi vera que la beba va a abrir. Llora por la pena la mamá de Bambi. Yo soy un hortera, yo no soy un dandy. Quedo con ventañeras pero para escribir. Que se va de ruido pero es un bambimbo. Ya mi cerradura le rompí el bombín. Ahora que me apuro saco el latín bin. Con mis líneas son bin, con mi nombre es un buen comodín. Esto se baila levantando un hombro arriba. No, el culo por el suelo y por encima gasolina. Los tengo en el anzuelo, adictos a mi purina. Todos pidiendo de mi droga, que es mi funky col Medina. El calor del local, no te quieres ser la parte de atrás. Siente el aroma del gas, el sonido de ese bajo de jazz. Tarjeta me regalan petas, entro por la jeta al fistón. Si lo mío tan fuera no vale la pena, así que adiós, muy buena, let's go. Bailando junto a la Macarena, estoy con una pelirroja, dos rubias y cuatro morenas. Buscando un party por la Alameda, pero Saturno me está llamando, me piro a escribir otro tema. De tipo de vida no existe rutina, no sé distinguir entre lunes y viernes. Si sueltas la rima dentro de una cabina hasta que no terminas, aquí no se duerme. Lo dejo, le pego, me alejo, me quedo. Son dudas que nunca despejo en mi mente. Luego recuerdo que vivo en un sueño y entonces deseo que dure para siempre. Escribo una frase y olvido el estrés. Follo con la base y fumo el beat y de después. Y para cerrar con clase traje este Purple Haze. Mientras el máster se hace suena Purple Rain. Siente el calor del local. Será parte de atrás. Siente el aroma del gas, el sonido de su bajo de jazz. Estamos rimando hasta que el sol sale, si estoy con lo mío nada sale mal. Estamos bebiendo y tú lo sabes. Tu acento y el mío tienen sabor a sal. Sara Socas, espectacular inici també del mestre Teclas. Amb els SFDK. I SFDK des de Sevilla. Molt bé, molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do quin, quin hip-hop, quin rap, quin flow que porten aquesta colla. No, no s'ho treuen, hem estat està aquí guapo, de, està guapo. De bona, bona descoberta, perquè... Quan estàvem jugant, tenia el cantor la Sadi, que em sembla que el noi amb el que jo jugava era amic seu. Uh-huh. I quan em va tocar això, va ser la primera que em va dir «Oh, aquesta a mi m'agrada sí. molt», tal i qual. És una màquina la Sara, i tant. Molt bé. Molt bé. Una diferència que hi ha amb respecte de programes habituals, quan fem programes amb vinils, és que estem molt més drets que asseguts, més dretes que assegudes, perquè... Clar, mirant aquí, a veure, buscant la cançó... Buscant cançó, tal, sí, sí, sí. Guardant els vinils que ja han sonat dins la seva caixeta. És curiós. Jo m'ho estic passant bomba aquí, anar tocant vinils, CDs, al mode... I... Sí, sí, no m'ho esperava, no m'ho esperava. Sort que ha vingut el Palli, a donar-nos doncs un sí, cop de mà. Doncs sí, perquè si no estem... No, no pots re. Estar per tot i estàs més desconcentrat si estàs sí, fent sí. aquestes coses. Ja us desconcentraré jo amb les meves parides de sempre. Estem tot just al principi del programa, o sigui, tenim temps de... Tenim temps d'equivocar-nos. Segur, segur, sí, sí. Farem, ho farem, us ho prometem. Molto obrigado. Molto obrigado. Vale, pues si anem a segona ronda, segona. Arriben The Interrupters. Wow. Interrupters, banda d'ska punk de Los Angeles a Califòrnia, formada el 2012, amb Amy a les veus, Kevin a la guitarra, Justin al baix i Jess a la bataca. És un tema que dedico molt especial a Mena la Noe, que avui no ha pogut venir i que sempre oh. que no ve li dedico un temazo com aquest. Des del seu directe Live in Tokyo del 2021, us deixem amb aquest On a Turntable, que traduït vol dir en un tocadiscos, com el programa d'avui, com les nostres vides. Som-hi! I'm not even known. Police are coming. Why did I feel wrong? I said singing. I don't On a Turntable de The Interrupters. Com has dit això? On a Turntable. On a Turntable. T'has apropat molt al micro. En un tocadisc. M'estaven recordant mentre escoltàvem aquest tema zarrangano de Interrupters de la vegada que els vam veure a Barcelona. Uah, jo també. Boh. Espectacular. Espectacular. Què farà? Un anyet i mig? Por ahí. Jo m'ho vaig perdre, això. Va ser molt guapo. La veritat és que sí, va ser sí. Un bolazo, estava a reventar, era a Rasmatàs, no? No sé com es diu ara, però sí. No me'n recordo ni de la sala, ni de com vam anar, i menys de com vam tornar, però va ser un bolazarrangano espectacular. Hi havia la Noe, hi havia la Núria, hi havia l'Eva Pous, pot ser? Sí. Hi havia el mestre Palli, i bueno, un servidor, va ser una ballada increïble. No podia deixar de portar-la. És veritat que en un tocadiscos, no? Com el programa i com les nostres vides, la veritat és que la gent que fem el programa ens apassiona buscar temazos i ens apassionen cançons que ens fan sentir. I com vam dir la setmana passada, deixeu-me tornar a dir, mentre ens quedi música combativa, no haurem perdut la guerra. All right, doncs... Vinga, va, què? Cap on camina això? Segona ronda per part del mestre Tecles? Doncs jo us porto... Bueno, avui la portàvem els dos. L'Isma també venia amb la intenció de portar... aquest vinil. Avui venia amb... De fet, la mateixa cançó, perquè òbviament ficarem aquesta cançó. Venia amb mano a mano. Amb el vinil mano a mano, clar que sí. Cuerpo a cuerpo. qui ve? Mateòlica, tio, Mateòlica. Que una penya yankee, uns flipaus de la música sí? I tal, no? el van contactar per editar-li aquest vinil. No, diu, ho ha de dir per aquí. En el vinil surt... Hi ha una pegata a la portada que posa Rumba Punk Poet from Barcelona. Què vols, Teisma? A què et referies? Que no sé a què et referies. Això d'aquí alguna cosa posa que és la gent que ho edita, que és no sé què, músic o... Del Corazón Music. Del Corazón Music. Del Corazón Music. És la gent des dels Estats Units que... De San Francisco. Sí. Van contactar amb el Mateo i els van dir que els molava moltíssim la seva música i que volien que tallés un treball. Com es diu? El treball es diu En Llames. En Llames. I molt perquè tot el vinil és de color... Com taronjós, com, bueno, com flames, no? El color del foc. Sembla una mica a Los Angeles ara mateix, no? Aquí has estat fi, mestre? I que sapigueu que està a punt, ja. Vull dir que quan vulgueu ho podeu tirar. Està a 45 RPM? Are you talking to me? Vinga, ara ho descobrirem. Fot-li mano a mano. Mano a mano, cuerpo a cuerpo. Ya la frase no hay futuro, nunca le tuvimos miedo. Mano a mano, cuerpo a cuerpo. Ya la frase no hay futuro, nunca le tuvimos miedo. Disparo palabras, apunto al objetivo. No me hace falta un revólver para poder desangrar a una persona ingrata, a una cabeza hueca. Da igual si fue leyenda en una hazaña militar. No hay distinción de sexo, de ojos o de cuerpo. Quien habla de un imperio habla de desigualdad, creando un retroceso que te hace tan pequeño que ni el paro te ahoga la sed de necesidad. Mano a mano, cuerpo a cuerpo, ya la frase no hay futuro, nunca le tuvimos miedo. Mano a mano, cuerpo a cuerpo, ya la frase no hay futuro, nunca le tuvimos miedo. Tus ojos son fuego, tus actos un ejemplo de gente que no se duerme frente al código penal. Nunca nunca pude ser creyente y sobran los argumentos de permanecer de frente a la campaña electoral. La vida de los que amo ha sido siempre un reclamo a la sencilla postura de seguir al corazón y sin provocar molestias vi cómo eran engañados por los que ponen la mano encima de la Constitución. Mano a mano, cuerpo a cuerpo, ya la frase no hay futuro, nunca le tuvimos miedo. Mano a mano, cuerpo a cuerpo, ya la frase no hay futuro, nunca le tuvimos miedo. Nunca le tuvimos miedo. Nunca le tuvimos miedo. Tremendo, tremendísimo, mano a mano de Matt Eólica desde el En Llamas, del Corazón Music. Que no ho hem dit, que és un petit recopilatori, té 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cançons. Sí. I vaya pogo que ens hem marcat aquí a la ràdio. Correcte, ballaruca, ballaruca al pim-pam-pum. Ens faltava el Mateo al mig. Sí. Per saltar-li sobre. Per saltar-li sobre, home. Però ho hem... Però la resta ho hem fet. La resta ho hem fet. I hem fet el vinil, però amb precaucions, perquè ja si ens saltava pels aires el vinil ja es liava, però prou bé, prou bé. Mateo, un abrazaco, amic. Clar que sí. Mateo, un odinoi, sempre amb moltes ganes de veure'l, de compartir bones estones, d'anar als seus concerts. La veritat és que és una sort. De fet, aquest vinil me'l vaig comprar en un dels seus concerts que vam anar tu i jo junts. Correcte. Que tocava amb la Morty Jaleo. Sí. A Barna, va ser molt xulo aquell bolo. Que guai. Molt bé. Pues, sempre des del pim-pam-pum enviem una forta abraçada al Mateo i seguim amb tercera ronda, ara amb les Public Enemy, aquesta banda de punk rock. Quines ganes també tenies de tirar aquest vinil. Déu-n'hi-do. I permeteu-me una altra consulta d'aquestes, que si no s'està seguint el programa no s'entén. 45 RPMs, 60 RPMs, 90 RPMs, algú pot explicar una revolucions mica per minut. Què està passant i per què estem fent aquestes preguntes en aquest programa que en teoria tot és digital? Recordeu-m'ho. En teoria és digital, no, avui és analògic. És semidigital perquè els CDs sí que són digitals. Sí. Avui anem amb suport físic, que en diem nosaltres. Ara. Que són tant casets com CDs com vinils. Exacte. I perquè no tenim minidisc i coses d'aquestes rares, que si no també en portaríem. Per tant, tot està sonant amb analògic o semidigital, espectacular. O sigui, sí. És fàcil de dir, però no és tan fàcil de fer. I és molt guai que la gent que escolta pues, reconegui determinades cançons, perquè és veritat que quan ho fem amb aquest format pues, no tens qualsevol cosa en format físic, sinó que tens coses que t'agraden molt. Bueno, com Public Enemy, que per mi és una bandaza, és una de les bandes que més m'agradaria veure en directe i faré tant com pugui per poder-les veure. Són de Madrid i elles són Nidia al baix, Giovanna a la bateria i segona veu, Àlex a la guitarra i veu principal, Irene a la guitarra i els cors. Des del seu primer àlbum, en vinil també, Bad Blood, del passat 2022, us deixem perquè gaudiu amb aquest I Need All I Want i que ja veureu que és una passada com tot el que fan. I'm Public Enemy liant la grossa, liant la parda aquí als estudis de Radio Trama amb el seu I Need All I Want des del Bad Blood del passat 2022. Espectaculars les de Madrid, com ho fan? La veritat és que és una banda que fa temps que la segueixo i em sembla una bandaza. A nivell musical m'encanten, però és que a nivell de veus i cors, com es conjuguen, em semblen una fucking meravella. Molt bé. Després de Public Enemy continuem amb més música combativa en aquesta edició 507 del Pim Pam Pum, amb totes les ganes. Estem tirant totes aquestes cançonasses i amb més ganes arriba el mestre Tecles. Public Enemy podríem dir que és una banda emergent, no? Que està... Quan fa que ha començat? Bueno, sí, podríem dir que és emergent, però que no són noves. O sigui, sí que és emergent, però que... Era per lligar-ho, simplement. Per dir que d'una banda més o menys... Aquest treball era del 2022. Vale, bueno. Vale, però és que jo ara us porto una banda que ja no és... O sigui, són uns clàssics, uns mítics, hi ha gent que estan doncs, inspirats per ells. Pot ser, doncs, que aquesta pregunta no l'haguessis fet per accident? No era cap accident, estava premeditat. Val, tira-li. Era un atac terrorista. Atac directe. Doncs... Efectivament, porto Accidente des del seu disc. Despectivament. Accidentalment. Des del seu, com es deia, Caníbal, no? El Caníbal, us porto la cançó número 4 de la cara A, que es diu Colze, Colze, que m'encanta perquè, a part de que és guapíssima cançó, és la primera i única que tenen Accidente, que són de Madrid, cantant en català. En català. Ojo, Fot-li, panyi. Està a punt, rasca-la. Impressionants, com sempre que passen per aquí, els Accidente, també des de Madrid, com les Public Enemy. Mala meua, mala meua. La veuassa de la Blanca, tota la banda fotent-li xitxa de la bona. Bona seitanada, ben tirada. Que guapa, que guapa. Molt bé. I tu què? Ara, següent ronda. Això no para. Anem a... Sort que tenim el pall aquí als mandos, eh? Menys mal. Joder, tio. Sí, mira, em serveix perquè no fumo, saps? No tinc temps. No para. Que penso, em faré un piti, però... Sí, el Palli va estressat, imagina't si no hi hagués el Palli com estaríem nosaltres dos. No, estaríem pujant-nos per les parets. M'estic passant bomba, ja us ho dic, m'estic passant bomba. Cara A, cara B, 45 RPM, estem a 7. Hòsties. Mestre Palli, va, que et farem el relluc. Que me den pan, però me cago en el puto vinilo. Ara faig un piti així. No, estem bé. Vinga, va. Us portem ara des de l'LP Vallès.Rockers, volum 7, un vinil a 12 polzades de diverses bandes com Hòstia Puta, Encefàlica FM, Casparrata, Batec, Dantipàtics, Les Buc, Código Neurótico, Calanya i molts altres. Hi ha un munt de bandes amigues que participen d'aquest treball. Quin vinilaco, nen. Són un total de 18 temes. Aquest vinil està dedicat a Jorge de Código Neurótico i a Antonici de Hòstia Puta. Editat pel segell discogràfic Puto Cerdo Records amb EM Studi i el local del Raval. Seguim amb aquest festival de la mà de Pencas DS i el seu temazo Te Hago Crecer la Cresta. Som-hi! Des del Vallès.Rockers, volum 7, eren Pencas DS i el seu Te Hago Crecer la Cresta. De quin any és aquest vinil? Ostres, no fa gaire. No fa gaire. Jo diria que és del 2024, si no estic equivocat. Pues un merci per la info, 2 t'ha tocat. No, però perquè en directe no val, en directe no val, Palli. No, aquesta norma no l'havies dit abans. En directe no val. Jo he estat moltes vegades en aquest joc d'oient i aquesta norma no existia. Per tant, li ha tocat o no li ha tocat? L'ha tocat, però... De cara. Va, bé, en fi. Quien con niños se acuesta, meo se levanta. Vale, més música combativa, més edició 507 de la mà del mestre Tecles, ara, que porta un nou tema zarrangano. Vinga, després dels accidentes que havia portat jo abans, ara porto els nostres accidentes, no? Estem en rondes d'Equador, eh? Estem en quarta ronda. Sí, ara ja aquí les guitarretes ja són predominant... I tant. Sí. Doncs porto Pols. Buah. Des del Baixlló. La setmana passada també, eh? Diguem-ho tot. Encara m'estic refent de tot el que vaig aplaudir. Em feien mal les mans després de que acabés el temazo Cans i Crits amb la Oli. Bueno, que de fet és la Oli amb Pols. Amb Pols, correcte. Sí, és de l'LP de la Oli. De la Oli, el clavada. Sí, que de fet... és l'última del... Quan l'Isma m'ho va explicar, quan em va dir allò de la Oli amb Pols, clar, la Oli fa rap, no? I vaig dir, quan és Oli amb Pols fa punk, és per la Pols o no? O és que fa una... O sigui, tenia un... No, no tenia clar el tema. No estava clar. Però després ja m'ho va aclarir l'Isma, que era perquè era una col·laboració amb el grup Pols i res més a dir. Res més a afegir. I no tenim res més a afegir. Molt bé. Pols? Doncs del seu últim disc que teníem fins ara, que es diu Instinto, he triat una cançó que es diu No té preu, que és la número 3 de la cara. Endolla-la. Ho intentem. Pols rebentant els fonaments de Can Capablanca. Quin tema, Claire, no té preu. Parla de... Imagino o intueixo que deu ser una història d'algú conegut que tenen ells, que no té preu la seva vida, que és com que se l'està fotent en l'aire, no sé si perquè està deprimit, perquè pren males decisions o el que sigui. I la cançó parla de que les seves amistats, el seu cercle... està allí, o sigui que cap allà on estan anant, que si no vol anar, que sempre té una mà allí per el que faci falta. No? Per tornar o per canviar. Exacte. I no sé, a mi... Que guapa. Bueno, no sé si ho he explicat bé, però no sé, a mi... Et transmet això i sí. Clar que sí. Que guapa, que guapa. Que guapa la reflexió que has fet al voltant del tema. Que guai. Bueno, és que és veritat que Pols, una de les característiques és que fan cançons amb molt de sentiment. Sí. Això sempre és una senyora. Totes les lletres valen la pena. No hi ha cap cançó amb consignes random, no? Lucha obrera, no sé què. Ja. Sinó que tot són lletres escrites a consciència i que les vols transmetre, igual com fan Accidente o Duelo, sí. Aquestes bandes que totes les lletres porten una ideologia, un pensament, una reflexió profunda al darrere. I a més amb vivències pròpies de les que les canten, no? Que això també ho fa molts, casos, moltes sí, vegades sí. Cantant a coses que els hi passen i que viuen. Ara potser diré una estridència, però aprofitant que veu això de lletres profundes, poc evidents, però amb molt contingut, vaig tenir el plaer d'estar fa menys d'una setmana a un bolo de l'Albert Pla. A un bolazo vas anar. Espectacular, increïble, o sigui, 100% recomanable. Sí, és un fenomen, però... L'Albert s'ho fa venir bé, eh? i sembla que estigui dient les tonteries més grosses del món, però quan l'escoltes sempre està... Però les va tirant, eh? Sempre les va tirant, sempre està rascant allà en la profunditat. Hòstia, us ho recomano moltíssim, si teniu l'oportunitat. Va ser un regal de ma mare, aquí li envio una salutació i un petó i tant, immens, però val molt la pena. Molt bé, doncs el petonàs per la Montse. Sona poc l'Albert Pla aquí al programa, eh? Per... Sí. Pel maquinote que és en realitat. Sí, ho portarem. Ho portarem. I si no, vindrà el mestre Pai i ens ho posarà. Tinc algunes recomanacions per fer-vos després en off per no avançar programes. Molt bé. Pues si seguim amb més música combativa, si avancem amb el programa, arriben Càndides des del vinil Nomes Punkis Mortes d'Utercine, que és aquest segell discogràfic Do It Yourself. Fan activisme anarco-transfeminista i punk, organitzen xerrades, tallers i concerts i autoediten material sorollós i polític. Càndides és una banda de punk i post des de Castelló de la Plana, són quatre amigues feministes de poble a qui els agraden les xorraes, el mal gust i la guassa. Us porto un temazo que porta com a títol Mariano. Som-hi! Buscona, que ladras, ladrona, que miras, mirona, que cagas, cagona, que hablas, hablona, que bailas, bailona, que tocas, tocona, que pitas, pitona, que follas, follona, que cejas, quejona, que cuidas, cuidona, que crías, criona, que criticas, criticona, que curras, curona, que gritas, pitona, que chillas, chillona, que cantas, cantona, que fumas, fumona, que matinas, matinona, que vendas, perdona, que mandas, eren Càndides des de Nomes Punkis Muertes i aquest Mariano que començava tranquil·leta, però... Quina brutalitat! Són molt màquines les de Castelló de la Plana. Són els igrals, les xorraes, però no en fan de xorraes. Fan temes zaranganos com aquest Mariano que acabo d'escoltar. Esperem que us estigueu passant, ni que sigui la meitat de bé del que ens estem passant aquí als estudis de Ràdio Trama, compartint totes aquestes perles, totes aquestes joies en format vinil, caset o CD amb totes vosaltres. Seguim amb més música combativa, ara de la mà del mestre Tecles, que tira la seva cinquena ronda ja. Doncs mira, igual com que tu portaves abans un recopilatori del Vallès Punk Rocker, no era? Correcte. Doncs jo ara porto una cosa similar, però de Bilbo. Ah, sí, eh? Sí. Bilbo. Porto un recopilatori, un vinil recopilatori que del 2022, que es diu Hemen eta Orain, que em sembla que vol dir Orain. Aquí i ara, no? Diria que sí, però tampoc ho sé. Diria que sí. Aquí i ara, m'ho estic traient de la màniga. I com a subtítol porta Bandes Do It Yourself de Bilbo. Uau, que guapo. Brutal, tio. Aquí hi ha... Quin vinilaco. Hi ha coneguts de la casa, com per exemple els 1991, que jo els porto per la secció Folesitant moltes vegades. Un fetitxe de l'antiespacisme. Els Mármol, que també han sonat aquí al Pim Pam. O així també coneguts tenim el Xoc, que és la banda que us porto avui. Xoc, he triat la cançó Nada de ti, que és la número 3 de la cara B, que el Palli us la punxa ara mateix. Abans de punxar-vos-la, dir-vos que Hemen eta Orain vol dir fins a dia d'avui. Fins a dia d'avui. Fins a dia d'avui. Pues no ho he dit bé. Rodeando, deambulando alrededor, aferrado. Badabumba! Espectacular! Xoc amb Miki Payano al capdavant. I el Nando... I la bandaza. D'Almacelles a la retaguardia. Sí. Sí, guapíssima, sí, sí. Proposta. Molt guapo, molt guapo. La veritat és que és una banda que fa molt de temps que sonen aquí al Pim Pam Pum, que ens encanta cada vegada que passen també, perquè sempre porten aquesta contundència i a més des d'un vinil tan guapo com ens ha presentat el Mestre Teclas des de Bilbo. Que per cert, hem en Eta Orain, vol dir aquí i ara. Aquí i ara. Això no sé el que hem dit abans. Fins al moment. A la data, el que passa que clar... Bueno, potser depèn de quina traducció... Potser la traducció literal és aquí i ara, però com a perífrasis en bas vol dir el que deies tu. A mi m'agrada més aquí ara, t'haig de dir. O sigui, em sumo el teu carro ràpidament i no m'estaré a criticar a l'Isma. Correcte. Us haig de dir que, us recordem que és un programa amb vinils, sí. Doncs se li acudeix portar-los blancs, que no es veuen els límits de les cançons, per i sempre difícil. Triar la cançó del mig, que és la més difícil de pillar. Però aquí estic. Però és una gran cançó, no em diràs que no. A veure, què portes? Una passada al grup i la cançó. I el disc tot blanc també sí. Fa goig. Fa patxoca. Mireu, no marxem d'Euskal Herria a nivell musical, perquè arriben Rotten 13, aquesta banda, sí, banda de punk rock formada a Tafalla el 2017 per membres dels grups Sartako K i Odol Kiak, Ordinetan i Patada Oi, i a més són el Javi al baix, Endika a la veu, Irati i Pachi a les guitarres i Amayur a la batera. Us deixarem ara amb un tema del seu segon disc, Aurrera, del 2021, un tema zarrangano que porta com a títol Sionismo i Barbarie. Aurrera. Rotten 13, acabant aquest Sionismo i Barbàrie des de l'Aurrera, tremenda, tremendíssima també en aquesta edició especial en vinils per a tots vosaltres. Què dieu d'aquesta cançonassa? Com l'han gaudida, eh? Aquí als estudis de Radio Trama. Guapíssima, vale, és un himne, eh? També aquesta. I molt adequada. Sí. Faccionisme. Sí, sí, la veritat és que el més calent és a l'aigüera. Vale, pues després d'aquest temazo des Rotten 13, des de Tafalla i des del seu Aurrera, anem amb un altre tema zarrangano, ara de la mà del mestre Tecles. Estem arribant a les darreres rondes. Aquesta és la sisena del Tecles. Què portes, guapo? Doncs ara porto la secció Foli Seitan! Foli! Pensava que no hi hauria seccions avui? Doncs n'hi ha una. Sí. Quines ganes tenia de posar aquesta cançó. O sigui, quan Porto Bataixa van treure disc fa poc, vaig anar al concert que presentaven el disc i quan va acabar el concert els hi vaig pillar el CD i el vaig passar MP3 per poder-lo punxar aquí i la primera hauria ficat aquesta cançó que us porto avui. És que és fortíssim, perquè just ahir o avui mateix es posen en contacte amb nosaltres Bataixa per mitjançant Instagram, a les xarxes, i ens diuen que tenim això tal, que sona de puta mare, feu-li una escolta i a veure si se'l poseu a la ràdio. I jo, clar, els he dit, fijo que fem l'escolta i fijo que va a la ràdio el més aviat possible. I això clar, crec que fet... ha sigut avui o ahir, o sigui, no, han passat hores. De fet, ja els havíem fet la promo abans de que ens ho demanessin, sí. Perquè, ja et dic, quan va sortir el disc, el dia següent que feien programa ja vaig portar una i el dijous següent una altra, però m'estava reservant aquesta perquè dic, tinc el CD i el proper dia que fem amb suport físic vull fer Foli Seitan amb aquesta. I me l'he guardat fins avui. Te l'havies guardat ben guardada. És un temacle que es diu Liberando Peces. Res més a afegir, o sigui... Visca la Neus, visca Bataixa. Ara. I dale al play, Palli, fot-li canya. Cling. Bye. Batasha, partint la pana, reventant Can Capa i tot el que hi ha al seu voltant. Liberaremos peces, hurones, halcones, patos, persones... O sigui, jo el que no... he tingut algunes converses sobre anarquisme, no? I jo em preguntava per què no des del pensament llibertari? Des del pensament llibertari no s'incorpora l'antiespecisme de facto totalment, perquè sí. Va per sectors això, o sigui, encara no està com, o sigui, jo em pregunto, o sigui, quan ets anarquista i lluites per la llibertat, és per la llibertat, falta? La llibertat total, no? De tothom i de, o sigui, de tots i de, per mi, dels animals, dels altres éssers del que habiten el planeta també. Sí. O sigui, no és llibertat per mi i el meu gos i la meva família, no, sinó per tothom, o sigui, d'un altre país. És llibertat. De llibertat, no? Al 100%. Per les notícies va sortir una notícia que parlava d'una penya, no sé a quin país, que havien fet com una concentració important per impedir que unes vaques tornessin a la seva granja de les que havien sigut alliberades perquè les tenien en males condicions. Pues per llei no sé què van haver de tornar i la penya no. I si, jo crec que no van entrar les vaques perquè estava la penya que no passarien. Pues mira. Ole. Liberando peces, vaques i el que faci falta. Tot el que es pugui, tots haurien de lluitar tots per la liberació total, no? Per dir-ho d'alguna manera, no sé. I tant. Molt bé, pues després d'aquest tema zarrangano, com sempre de la secció folis i tant, foli. Visca Batasha, me cago en dena. Sí, ja, impressionant la Neus, eh? Quines veus que posa, és tremenda, tremendíssima. I d'una banda tremendíssima... Ojalà tornes també a Un poco sobre mi madre, que fes algun revival allí, algun concertillo més. Que ara està amb, com és l'altra banda de més electrònica, Sobre mi gata. Sobre mi gata. Sobre mi gata i Batasha, sí. Pues ja té els fronts coberts, però bueno. Serà gira feina. Algun bolillo, no? Ni que sigui aquí al pim-pam-pum. Tant de bo. Molt bé, pues d'unes maquinotes ens anem a unes altres maquinotes. Arribem a les rondes de campionat, és la setena ronda. I arriba amb Tenso, aquest trio punk de Tenerife, sota el segell Hermano Mono, Son Hernán a la guitarra i a la veu, ara us podeu dormir, Ricky i Pagi, Joc a la batera i Helio al baix, cabrones. Són tres, està bé. Són tres. Des del seu EP La Pataleta, que és una edició limitada i numerada en vinil verd de 7 polzades, és una edició que conté 4 cançons noves, un fanzine amb les lletres i un còmic. Us porto un tema homònim com el treball? Anem doncs amb La Pataleta, Canyuqui de la Bona. Brutal, brutalíssima, Tenso, des del seu La Pataleta homònima. Mare meva, Dios, Tenso com hi van. Com hi van. I què? Tenso dedicada, evidentment, hombre, dedicadíssima al Manolaken. Que demà ens veurem. Que demà ens veurem i fa anys. I demà és el seu aniversari. Ho celebrarem amb el bolo del Fermín Muguruza. Home. I serà una data molt xula, clar que sí. Moltes ganes també que arribi demà. Pues després de Tenso, en setena ronda, ara arriba el mestre Tecles per acabar-la. Que portes, guapo? O sigui, ja sí que queda aquesta i ens n'anem. No, a mi me'n queden dos. Clar, aquesta... Ah, bueno, sí, aquesta i fem el comiat, exacte. Correcte. Però no marxem. No marxem, no, però... Però ens acomiadarem. Sí. Sense marxar. Correcte. Foli, ronda. Si és total, vinga, una altra. Vinga, va. Ara, després d'uns quants vinils i uns quants CDs, jo ara em passo als casets. Palli, ara ho tens preparat aquí. És que no hem tingut temps de... Ha sigut tan curta la de Tenso que no hem tingut temps. És tal com la tens, la cinta. Ara va a Segismundo Toxicomano. Porto una cinta de caset original que em vaig comprar fa poc de Segismundo Toxicomano, el seu disc mitiquíssim, més mític impossible, el Mundo Tóxico. I he triat una cançó que... Tu te l'has guardada, eh? Ganyant per la penúltima. Sí, sí, sí, sí. Home, n'havia de triar una, era molt difícil, totes hauria pogut triar-ne qualsevol, però he triat la que, no sé per què, però és la meva preferida, que és La Rana. I a mi m'encanta que vingui en caset perquè em dona molta menys feina, perquè això és... Sí, a més ja ho he deixat preparat. Correcte. I posar-li un mode. Està fantàstic, Ricky. Vinga, doncs fot el caset a dins i que soni. Som-hi. Agua fría, si la calientas lentamente, la rana muere hervida, sin capacidad de reacción. Un lobo sonda me refiere, un lobo sonda me refiere. El dios de decisión tiene que mandar, que tiene con la movilización. Gran el precio del tabaco, el alcohol y gasolina. Se quedan con cara de idiota al despertar y darse cuenta que eres accionista del ejército español. Oh yeah, all right. És tan veritat el mite aquest de, bueno, això de la rana, no? De que si la fiques en aigua bullent, tu agafes una granota i la tires en una olla amb aigua bullent, sí. Pues la rana, quan la granota quan toca l'aigua, fot un bot i marxa. I marxa. Però si la fiques en aigua freda i la vas calentant poquet a poquet, ah, sí, eh? Pues la granota es queda fins que mor bullida sense capacitat de reacció, que és literalment el que diu a la cançó. Flipa. I és tan veritat, o sigui, és el que fan amb nosaltres. Ens deixen sense capacitat de reacció. Mai no ens la foten frontalment molt fort o rarament. Ens la van fotent poquet a poquet, sense que te'n donis compte, sí. Fins que estàs atrapat. Com per exemple, una cosa molt actual, no? El tema de les dades de la teva vida digital. Sí. Que si les cookies, que si no sé què, sí. Que si una aplicació escanea tu retina i, sí. I tens accés a una aplicació per fer tonteries i ara ja tenen les teves dades d'aquí, tenen la teva retina, tenen el... I ho tenen tot. Poquet a poquet... Ens tenen pillats, a tots i totes. Ens han anat donant, no? Però això, amb tots els aspectes de la vida. I... A mi amb l'Isma, per dir una bajanada, perquè no puc... Em passa igual. Si li trec quatre birres de cop, protesta. Si li vaig traient de mica en mica i li faig algun número... Ara ja estàs en aquell moment que li has de portar quintos, perquè si no la cosa no... Correcte. Sí, però no se n'adona. El vas a poc a poc, li vas escalfant el morro i no se n'adona. És com una granoteta, saps? Sí, Que a poc a poc va ingerint. En canvi, el dia que em passa una mica, ara ja li he començat a trobar allò i li dic, va, l'última, tal, la pènol... Em sento a punt de bullir. Sí. I al final... A punt de bullir-se. El tinc a les meves mans. El teu tonito vermellet a la pell, ja. Correcte. M'estan donant per tot arreu, aquesta colla. Què? Anem amb la rana? Que divertit que es fa això. No ho podem fer cada dijous, lo dels vinils? Sí. Marxem amb la rana i marxem amb un parell de temes i marxem amb el resum. Que aquesta edició... Això s'està acabant. Sembla mentida, però s'està acabant. Ja s'està acabant. Sí. És el programa més curt de la dècada, diria. Bueno, era un tu i a mi a vinils... Bueno, ens ho hem fet venir bé. Bueno, ens ho hem fet venir. Jo pensava que seria llarg, però amb tot el tema de la logística i tal, però... Bueno, ha vingut el mestre Pall i si teniu algun problema, crideu-lo. Jugador número 12. Perquè res no falli. Jugador número 12. Jugador número 12. Així és. Màquina absoluta. Vale, doncs ens n'anem amb el resum. Moltes gràcies, Pall, per venir, per cert. Encantat. Diguem-ho tot. Gràcies a vosaltres per aguantar-me. Jo no sé com us ho feu. Venite sempre. I ens n'anem amb el resum. Que el resum. El programa... És l'única secció que no li fèiem un... Resumeix-li! Resumint, diríem que des del programa 477 que no fèiem un programa com aquest. Edició especial en format físic amb vinils, casets i CDs. Programa dedicat especialment a Bloques Fantasma. Bloques Fantasma, aturem el desallotjament. Joan Escofet Martí retira la demanda. Amb Bloques no podreu, totes són fantasmes. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport i solidaritat amb la bona gent de Bloques Fantasma. No passaran. I a la secció Felicitant... Foli! Hem tastat a Batalla i el seu cogombre Liberando Peces. Fantàstica. Tema Sarrangano. I amb aquesta i amb dues més que tirarem el mestre Tecles i jo, o millor dit jo i el mestre Tecles, el burro adelante perquè no s'espante, ens acomiadarem de totes vosaltres. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres, com sempre, i la primera de les últimes, que la tiro jo, és d'Habeas Corpus, mítica banda de rap core fundada a Madrid l'any 1993. Des del seu doble vinil, 20 anys de ràbia, 20 anys de sueños, m'acomiado de tots vosaltres amb una de les meves cançons preferides, dedicada a la gent del Casalet, al Calitxet, de Bloques Fantasma i a totes les que lluiten per un món millor. Perquè sempre ens quedaran la ràbia i los sueños. I l'última de les últimes... Quina manera d'acomiadar-te, Isma. Estem clar. Per dalt de tot s'ha acomiadat. Com ha de ser? Per tot l'alt. I l'última de les últimes, la del mestre Tecles, amb què ens dius adéu? Doncs jo no em quedo curt, perquè vinc amb un trallón aquí, com ens han acostumat els Nafra. Amb caset. Ojo, eh? Igual com els Segis d'abans. Torno a portar un caset de Nafra, el seu Més i Més... I porto potser el primer homònim de la nit? O segon, jo crec que he portat una. Ah, doncs pues mira, el segon homònim de la nit, el meu primer homònim de la nit. Correcte. Que és Més i Més. Més i Més, clar que sí. Molt bé, i amb aquestes... Sí. és d'un mes i més, però que serà l'última, vull dir. Més i més, i a la propera, més i més. I més, i més, i més. Vale, pues amb aquestes dues cançonasses toca a la fi aquesta edició 507 que hem fet amb tot el plaer per a tots vosaltres. És un plaer cada vegada que ens escolteu, no deixeu de fer-ho, que ja sabeu que sou l'autèntic motor que ens fa moure, l'autèntic cor que ens fa bategar. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa. I als carrers. Salut i revolta! Manca la indiferencia de quien al mirarnos ya ven un problema. Quizá ves hay una violencia que sea comparable a esta, más avezada, más puerca, más dura, BDR y con más muertos de pena. Da pena ver que no dejáis más camino que responder a la fuerza con fuerza. Desearos el mismo destino que nos habéis previsto, veros bajo tierra y que sintáis un escobana, un miedo, que nunca más tengáis el sueño tranquilo, que la vuestra vida encolice tu filo. Como lo está la nuestra desde que nacimos. Y yo recen con los años. ¡Nos queda!